bazongisiyo lokolo zalaka kozanga ki respect na bakolo to tika bakokolo yo naloba liloba ya mabe na kanda monoko na ngai epusaka mabe epesi yo bototo na nzoto babengi nga ndoki lelo mwana balakisa mosapi na pake esukaka se likama esiasa batutaka tolo te o esukaka se matongi batuta mpe mingi balemba o esukaka se masolo boloko epai lopitalo soki mpe simetiele tembe suki wapi mama e omeki mozindo na mosapi pamba oleki ye tala babize olibana bakonse nzuluki esili makila yo povedete ya basi ya bato lelo tosuki boni naloba liloba ya mabe na minwi monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo ozali kotonda malchance likambo lezali na ntina ye sapato ekomi ndeko tengama okomi kwitikwiti ye voitura kompani babotola ye mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado ye bazongisiyo lokolo zalaka kozangaki respect na bakolo to tika bakokolo yo naloba liloba ya mabe na kanda monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto babengi nga ndoki lelo mwana balakisa mosapi na pake esukaka se likama kisasa batutaka tolo te o esukaka se matongi batuta mpe mingi balemba o esukaka se masolo boloko epai lopitalo soki mpe simetiele babize olibana bakonse nzuluki esili makila yo povedetre ya basi ya bato lelo tosuki boni naloba liloba ya mabe na minwi monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo ozali kotonda malchance likambo lezali na ntina ye sapato ekomi nde kotengama okomi kwitikwiti ye voitura kompani babotola ye mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado ye oleki ye bangaka basi ya bato mama ye banga makambo makambo makobanga yo ebele ya bato babebisala bilikolo ya basi ya baninga ye leki ye bangaka basi ya bato makambo makambo makobanga yo ebele ya bato babebisala bilikolo ya basi ya baninga ye leki ye bangaka basi ya bato mato ya tako ekoli ekoleka moto te o na mokili tokutaki mibeko mibeko ya nzambe mpe ya leta mama ya moninga benga ye mama e tata ya moninga benga ye tata epai nyonso yo kokende na nzela ya mosala bangaka bakonzi yo kokuta ye mama e bangaka basi ya baninga oleki ye bangaka basi ya bato mama e banga makambo makambo makobanga yo ebele ya bato babebisala bilikolo ya basi ya baninga e leki ye bangaka basi ya bato sasa moka te yo baba toli ya bakulutu bamona moi liboso mwasi ya ndeko babengaka ye semeki ye oyo ya noko babengaka bokilo sirtu epai nyonso yo kokende na nzela ya lisano bangaka basi ya bandeko yo kokuta ye mama e bangaka basi ya baninga oleki ye bangaka basi ya bato mama e banga makambo makambo makobanga yo ebele ya bato babebisala bilikolo ya basi ya baninga ye leki ye bangaka basi ya bato leki université babeteli yo bei na mosala na mami yo licencie banda lelo la pana basi ya bato basi ya bato bapesaka nzoto lisuma sirtu epai nyonso yo kokele na nzela ya la vie bangaka makambo makambo makobanga yo mamai bangaka biloko ya bato makambo makambo makobanga yo ebele ya bato babebisa la vie likolo ya basi ya baninga e